الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة البرقان سورة نور پسی راوړو نزول کې پس د سورۃ یاسین نه ده. کله چې سورۃ نور کې د الله د کمال صفاتونه بیان شو، الله نور السماوات والارض، نو دې سورۃ کې دعوا بدل کړه چې برکات پارشي کې د الله طرف ناراضي تبارک الذی داغی نور معنی اکڑا چه مخ کی صورت نور کی ذکر شئو چه اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور دے دا اسمانو دا زمکو، معنی زمکو اسمانو کی برکات تا اللہ دی، که اسمانو کی سبرکات تی رحمتو ندی بارانو ندی، او نور مخلوق تے ملائک دی، او که زمکا کی برکات تی دا صرف دا اللہ دی. ذکر اغی پسی راوڑو چه دا صورت نور دا بہتر احکامو دا قیمتی اصولو او قوانینو خلاصہ سوا تبارک اللذی چه برکتنو والا اللہ دی. دو امدام واچی اغی صورت کی دا رسول دیر شان بیان کو او داغو تابداره تے ترغیب ورک بار بار چی قل اتیعو اللہ و اتیعو الرسول او انتو تیعو تحت دو کامیابی گوری دی پیغمبر بتابداره کی سور فرقان کی اغا شبہات ذکر کرل دی پیغمبر باندی تو مجرمین و منکرین و طرف نشبہات ہوں دی صورت کے بداغی جوابو نئی صفائی بئی حدر مدام چکل دا ملکنا بے حیائی بدعملی بدکاری لریشی نو برکات نازلی گی دیکھ دیر لوے برکات تھی. یو مسلمان الله په دغه حکم عملو کی چې ماته خویلی چې کته ګوره دې بیا وګوري کنه چې الله دلته دې سوره برکات ورکي چې دې صرف په دې یو حکم عمل کوي د سورۃ نور چې غزو من افسارهم نظرون اخکته ساته په دې یو حکم سمره برکات دي. نو دا پحشا نظام ساتل دا سبب د نزول د برکاتو ده. مسلمانان ولی برکتی دی، مسلمانانو کورونو کې ولی برکت ده، زکا دی سرا لکوٹی دا دین غمشتا دا منزا و دسا و دا حرام و حلال و دا جائز و ناجائز دا دی کورونا زکا دیر پا پرخ دی دا نور خلقو نخا نور خلق خلال اوات دا کرخنا بربند شو خود دا مسلمانان پاتی دنیا کن دی پوری حیان خطی دا دا نور خلال ختم شو خا زکی غی پسی راولو دا غصی مخ کی صورت کی دا منافقینو عیبونا بیان شو دیر خواستونا بیان شو روی آمنا باللہ بالرسول مونگا ایمان راوڑے دوئی اللہ پیغمبر باندے خطاب دارکو اکل چو اخراشی دا فیصلی او دا عمل انبیاء پاکی نئی داو گرو سورہ فرقان کے بعد مشرکین و عیبون بیانی دا نور شان دا مشرکان و پاکی بل شان تے عیبون دیخوا دا زیمخ کی صورت کی ویلیو چې د پیغمبر په خاندان او په کورنۍ باندې یو تهمت لګېدلې او په هغې کې لویه برخه هغه مشر اغوستې وه هغه ټکه پرۍ چې وه هغه ټکه پرۍ وه عبدالله ابن ابی دا حال ذکر کړی و نو دې صورت کې به اغله زورنې خاص کر دو اجتماعیات کی چیوم یورن الملائکتا لا بشرا یوم ذل المجرمین قیامت کی در تغی خلق در پار خوشحالی نشتا گو رخا چی در دنیا کی در پیغمبر سر مقابلی کری دی او اغیر ندی ماب کرنے نو دی خلق در پار خوشحالی نشتا کدی پتمی چیر گنے قیامت کې به مونږ لوم الله سره کوي کنه همون به تصادر غړو لا بشرا لا بشرا یوم ذل المجرمین مجرمان دي دا تما بالکل نه کوي ښا دغه دې صورت کې راوړ دا زهلته ویلو درې شپې تم کې چې ول یحذر الذین یخالفون عن امره ودیری گیا کسان چې مخالفت کوي د امر د پیغمبر تسنا ان تصيبهم فتنتون فتنه به ورته ورسي ودی صورت کې ووي چې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه شلم آیات کې چې الله یې مزدا سکوما چې بعض استاو د بعض له فتنه ګرځوما مؤمنان فتنه ای ده کافر و ده پارا چیر ده خلق روک نشنو چی ده اصله پا دی دنیا کی گردی نو خواه اگه پا دی تنگی اما منان پا ده تنگی چیر ده کافران پا کسله ووسی هر یو پا یو بلبان تنگ دی انتی تا فتنه وی کن خواه مجالنا بازا دغز مخ که ده مجرمانو حال بیان که صورت که سورہ فرقان کی بوئی و اشتم کی چی قیامت کی بیوئی نخوا و یوما یعد الظالم علا یدیم دقا ظالم خلق با پزان چکونا لگی گورا و قلع سنو با چکونا لگی ارمان بکی چی ولی من دنیا کی دا سکولو دقا سورہ نور کی مثال ذکر کو دا کافرانو دا عمل چکا سرابن خوردا اسی دلر نخکار سپینا سپینا او خلق گمان کئی چه اوبدی اسشتینا نزی صورت کے با وی درش پیتم کئی چه وقدمنا الى ما عملو من عمل اللہ وی درشتم کئی چه اللہ وی زبان دیر عملتا یو نظر اگورما فجعلنا هباء منثورا دولب شب دا سعمل لها فخپل اخوه کړي چې زلو وختونو ها دا سي صورت کې د نیکانو خلق حال بیان کړو وزیر شمسین تیس کې چې رجال الله تلیهم تجارت ولا بيع مسلمانان دا سي خلق دي چې کاروبار نوم کوي ادمانځ پابندي پکې هم کوي تکارونو پوجتی نمون نپاتی کی لا تلیهیم بیعن ولا تجارتن راغلیو کان نصر فرقان کی وداغی سوار لصفتون بیان کی عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض هونن دو سورت دعوادا اصل رد شرک فی البرکات چی خلقو اللہ سرا په هیڅ صفت کې شرک مکوي نو په دې کې وسره مکوي چې برکتونه د الله دی ښه چره موای داسې چې فلانې ډیر برکت دي اجه سو کو سره دې شنو برکت مومي نه نه زه دا د الله صفت دی برکات الله سره دي چې استا مطلبی او استا برکت تا یتینو الله سره ځان نږدې کوا نو برکات بتاله الله درکې کنا برکات سي او دنیا کې حلال رزقي او کول ژوندۍ د حیا او د عزت سره دا الله برکات دی او قیامت کې خو بیا دا غی صحت اللہ تا معلوم دی چیار سور کئی اور سرور سرور سلور مقصدون ثابتی دا اللہ وحدانیت چی اللہ واحد لا شریک دی نشتا نشتا نشتا بیا بیا بوئی لا لا لا اللہ سر شریک نشتا دی اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثابتی چی رسالت او نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی حق دی او دا قران رښتینی وکي چې قران د الله کتاب دی رښتینی کتاب دی حق کتاب دی او دا قیامت اثبات وکي دا د مسلمان سلور عقیده دي چې الله واحد لا شریک دی پیغمبر حق دی د الله طرفنا او قران حق دی د الله طرفنا او قیامت حق دی دا سلور مضبوطی عقیدی د مسلمانان صورت کې سلور باب دی نو اول باب نو آیاتونو کې دی او دی کې دعوه ذکر کوي د صورت چې تبارک الذی نزل الفرقان برکتونو والا اغا ذات تے چدا قرآن نازل کرے دے سمر خیر و برکت یہ دی کتاب لور کرے دے دا اغا ذات تے خان نور پسی وشپک ذلا رد کئی پا مشرکینو باندے اللذی لہو ملک السماوات والارد اختیارات دا اللہ دی براکتا دویم ولم یتخذ ولدن نازول نشتا دروغ موائے زن محلہ کوئے ولم یکل له شریک فی الملک شریک و سر نشتے بادشاہ ہے کی وخلق کل شین ارشی خو اللہ پیدا کردے فقدره تقدیرا تش پیدا کولنا ارسی ولا اندازہ کلی چی دمرا بے عمری دمرا بے رزقی دمرا بے عملی او دا بے اجلی ارسی ولا فقط درو تقدیرا داو گورا اللہ اخپل وحدانیت ثابت کو اخپل اشپگو زیبتو نسرخا نوسرت دا شرک کی دقس اشپگ زلا چو اتخذو من دونی آلیاتا خلقو خونی ولی دی کنخا بغیر دا اللہ نا نصبری سوکی نیولی نگورا لا یخلقون شین پیدا کول نشی کولی وام یخلقون ولا یملکون لینبوسیم اختیار و سرنشتا ولا نفعن ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا لا شمار ہے کنا دا رد کی چی اس نشتا کنا دا خلقو چې څوک نیولی دی غیث رئیس اختیار نشته نګور اور پسې قرآن اثبات کوي امنکرین لا زجر ذکر کوي ځام شپږ قسمه کړي دي چې وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراو ور کافرانو وی دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی درو الله باندې یوا وعانوا علی قوم آخرون هاوی پل قوم ورسر امداد کرده ده دیواز نی جوڑ کرده بیاوی اساتیر الاولین داد بخانو کسی دیوی خواه بیاوی اکتتبا لیکلی دی بل چا ور لیکلی غلا او خط نو ورته نفیتم لاله بکرتم واسویلا هغه به سهار او مازیګر بیانیږي املاکیږي او دې مونږ ته بیا وایي ګور دا ور پیغمبر باندې په قران باندې اعتراضونه نو پیغمبر پاک ته وی وقالو ما لهذا الرسول ياكل الطعام هغه ته مخشوخه ویدا څنګه پیغمبر د چې دې خوراک کوي دا ډیر په خوانه غلطه نظریه ده ډیر په خوانه راغلی چې ری ویلو چې پیغمبران هغه د دنیا د ضرورتو نه بالکل پاکي نه دی خوراک څخه کوي نه دی واده کوي ځن کوي او نه دی د دنیا کاروبار کوي تجارتونه معاملات نه نه دا ورو او نه دی داغي د پاره رښتې او خپل ولې او دا نه دی بالکل پاکي دلته څه کوي چې دې ګوره تو عام خوري ا دې ګوره بازارونو کې ګرځي ا درېم ګوره د سره پرشت نه راځي چې خلق یو مانی چې او دا په حق پیغمبر دې زګه چې هغه د جبرئیل ور سره دی خلق یو مانی کنه ها ا زبان دې د اسمان نه خزانه ولی نه نازلېږي او القائل کنزن او د دې باغ ولې نشته د عربو کې د دې خو داسې باغ وې داسې کنه چې هر شی پکې وي هر شی پکې تر تورې چې پورې او تر سپینې لا چې پورې او یي داسې باغ د پکا نو هغه کله زرو دیناری تیر کې کله سلورو دیناری تیر کې په جبه سکینې داسې نه پیغمبر دی او تکون لو جنت یاکل منها دا باغ ډیر بوج دي خبرو نه راتخه دا خبره غوسړی له او جون ته باقی خبره دا خبره دا پی غورونه چې څه اشته دی نه دا غزه تشتور خان دی او دا به ګور پیغمبر ته وی الله ولا تسلیات ذکر کوي ها او ته وی انظر وقوة تاكيدا كنا كيف ضربوا لك الامثال سنگ خيستا مثالنا استاذ پار بياني خا كلوي شاعر ده كلوي ساحر ده وي با تفروامك وخا ندا اول باب نو آياتنا او دي كده دي كافرانو پهار خبر اعتراض هم دا اللہ پا وحدانیت باندی هم دا قرآن پا صداقت باندی هم دا پیغمبر پا رسالت باندی نو دویم باب کی با صرف دا آخرت حال دا دوارو طرفینو دا مجرمانو حال دیر سخت اب یا دا مومنانو حال چا اللہ رب العزتو ایداد دا ظالمان چی دی کنا چی قیامتم نمانی دا دیوی چی کل راشی او جہنم یہ اوی نی دلرنا نو دیر بغلم بی گیا دیر غصی با کیوتا او تا دمر غصا دی چی اخدا دلرنا با دید آغا آواز دوری خوا 500 کال پا منزل او چې بیا ورزول شي پاغه تنگ ځای کې نو چې غوي د علاقات چې تباش روک شو تباش اجر وي خا چې ستل شي نو غلې وشي نو ملائک به تو وي چې ولي تا کې دغه ساو تا خو چې نو والي نن خو ستاد چې غور وځه ودعو صبورن کثیرا ډیر چې غوه د علاقات خلاصې هم نشتا دې کې نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو شي چې وړي دا وی جهنم سترګشته نبی صلی الله علیه وسلم دا سترګم شته او دا جبوم شته او دا ولې نشته او څه داسې نه دي دا ریل گاڑی چگن سیشتا دی نخا او بیاوی دا جانم نبا یو شیر اوزی عنق و توی خا عنق خواست مونگا دنیا کی داغی مثال دقا ریل گاڑی دی خا دور اوزی اخلق با تختی اغا با آواز کئی چی خلقو یری گئی ما زمان دری اوتانو سرکار دی دریو تانو سارا کم کم دی یو جبارین آ دنیا کے سرکش خلق چھوٹو پہ خو بیڑو ہوا نا خواہ اگر یو ٹو پہ وستا کننو آ دکاندار جستڑ کئی ویسرا کا دا دے بے کی خودئی ویردان دا برابر بلا را کن دا دے بے کی خود ا دکاندار استړی کنو ته یا بابا پیدا ما سره جسم رزیدا ز سر ټوپې دی ها اما سره ز سر ټوپې نشتا دا سه خلق جبارین ترکشه چړیاو نوم نو ورولي او تانه هم نو تړي یو دا خلق ها بلوي هغه چې الله سره شریک ګڼلی بلو بلوی دا تصویرانو باسی فکدا خو ډیر شي المصورین په زمین دی دریو سر زما کار دی ما تا اڈر شوی دی چی دا دری تن راجع ما کوا دا دی بنا انٹروی اغسطی شی خوا او دا جہنم کیار سشتا دی نبی علیہ السلام استرگیشتا او جبیشتا خبری بکی واقع دا پیاد مومنانو حال بیانی چی ازالک خیرن ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون اللہ وی دغم خوخ دے دغا جہنم ام خوخ دے او کنا جنت الخلد دے نم دے خوا جنت و نمون دی نیو پا کدا دے جنت الخلد دامی شواری چی لوز شوی دے مومنانو سرا ناغام ندی خواهو لهم پیاما ایشاونا خالدین دید پار پاگی که هر سشت ده چی دی واری امیشه بی پاگی که چتا بزی نخوا دا بیا دورن دا مشرکینو تا چی دی با اللہ را جمع که قیامت که دی او دا دی اغا آلیها چی دی چا عبادت کل ورسوک چیو آنے کان بندیان وغی جزان دسنا خبرو چی دنیا نا تلی دینو بیاروی دسنا خبر نا دیخا او دیور پسید ظلمون شورو کلیو چی غیل بطلو سوالو نا بیت کولو اجتو نا بی وقتلو غلابو نا پی وڑولو شکرانی بی پیچولی گورو تا نو قیامت کې والله دا غینه تپوسو کې دا غنی کانونه چې انتم اذللتم عبادی هاولای ام هم ضلوا السبیل یا تاسو گمراه کړی زما دا بندیان چې دادی اکن دی په خپل گمراه وو قالو سبحانك انی کان بندیان وو وی خان چې الله تپاک ذات ما کانا یم بغیدنا منگلس لائق دی چی منگ با خلقو تدخپل عبادت وایو منگ ٹول جون ستا پا عبادت کی تیر کرده دی ستا پا وحدانیت کیم تیر کرده دی منگ خو موحدین خلقیو نمونگ بسنگ خلقو تبی چی دمونگ عبادت کوایا دا با قیامت کی لوی میدان جوڑی خواه او دا خلق با بگریری او اللہ و تپوس کئی او اغنیکان جواب ور کئی چیزا ظالمان دی پا مونگ دروغ جوڑ کلی دی مونگ سا خبریو چی دنیا نراغلیو مونگ تا سا پتا دا دا رضی حالت تی پا قیامت کی خواه بیا اور پسید رسالت مسالا ذکر کئی چلاوی تو سو اجدا پیغمبر ولی بازار کی گردی ولی خوراک کئی نلائی ما خوچی سمر لی گلی دی نو انهم لا یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق دقه سی بای خوراکونه کول بازارونو که بگر دیدل خلقو تا بای دعوت ورکو کن نو چی بار نوزی نو دعوت بسور کی بیا داغی حال ذکر کئی چی گور دی باوی پیغمبر تا چی مون اس ایمان نروڑو یا بزان سر ملائک راولی نو بیا با ایمان راولو او یا پا مونگ تا اخپل خدای خواه چه مونگ اوینو او نرا ربنا الا با ایمان راولو نو اللہ رب العزت جواب کی چه ملائک اوینی کنا بیا بازان ننی خبر او کنا ملائک پا اخپل شکل کی سوک نشیلی دے او چسو کیوی نی نو ساتے نا خطر لی کنا غیل اخو اللہ بل شانتی شکل او بدن ور کرے خوا ابی آو توی چی ملیک با قیامت کیوی نی کنا خوا چی سمرد اخوا خوای خوا ابی آد دیگا چگی قرآن ذکر کئی چی دی با قیامت کی دگا آواز کئی چی حجرم محجورم حجرم محجورم حرام شو پا مونگ باندی جنت حرام دقا آواز برا دی حرام شو پا مونگ باندی جنت حرام نو سوال پیدا شو چرا دی خود دیر عملو نکلیو کنا دنیا کی تم رخو آغا علیمانو نشو کول لکدی وسر سیدا عرص وسر دیرو نو خلقو با یومی آش رو جنی و آدی با دزبرگی نراونی وخا دسیل می بے میاشتی راو آغستی نزری دری میاشتی بے رو جینی بے آدی چکم نفلو نکلی دیو کم خیراتو نکلی دیو کم جمعاتو نجور کلی دیو آغستو شو دیغ عملو نسو شو نالاوی و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا وهبا منصورا الله ما غيت او نظرکات چې داس دي نو غدول شو هغه کې حسنو وله هغه کې د الله رضا نو او چا ذریاد پاره کړیو جماعت به جوړ کو نو خپل نوم به پی ای هغه دا ون تخته ون تني هغه به په خط باندې ولیکل چې فردوس خان جماعت گنجلی خان جماعت دا بی غور کیا ہو کنا اس بامی ورکل ارکلی ہو بخواو گنجلی خان جماعت پینڈے شیخ و تراغلی و تقریر کرو آو نو رضا دا خدای رضا شوا تا پی خپل نمولی کنا غستا جماعت شو آو دا خدای جماعت نشو دغه هر کار چې کړو نو د نوم د پاره کړو د ریا د پاره کړو نو کوم عمل چې د ریا د پاره غن قبلیږي الله ته او خبا منصور راشه ها یا دا نور خیر خیراتونه چې کړیو د پیغمبر خبرې ته نو کتلې چا ویلو چې ګوره د خیرات د پاره روز نشته خیرات د پاره شپه نشته خیرات د پاره وخت نشته بس ارواح کوا ادب وینا جمیل بیرا رسو بیارت لبیرا رسو ما خامونا بے کول سلوی اختی بے کولی نلاوی وحبا منصورا زه عمل دی دولا شو ولی تا تا پیغمبر دا خلو نخ کاری دا کنا تا تا خپل رواج دیر خیستخ کاری دا چدمو مشرانو دا سکری دی بلانی بابا جی با دا سکولو نو دا دین لاغیو کدا دا اللہ و دا رسولو نو چاچ دا کارو نکڑی پا دنیا کے خوا خیراتو نکڑی دی مالو نے لگولی دی عرصی کڑی شک نشترے او سم کی گی خاص کر پا دیبا دی قومنو کی ممندو کی چمڑے اوشی کنا پا غزیبا غیے لالی اولا با پاسی داغی غبل شان تیردو کی دی کنخا یو یو کلو به یې غړ وخه اده نه پله تنورونه دا شی وی او دی پله اواز په ډوډۍ باندې ولا وخه کدی او جنازه روانه یې خان دا وروته نلوی دا عملو درته چا ویلو کدی ډیرو چې دا مونږ ته داش نغر مولانو ویلو نو یې زور پسې کنه ها ځین خداش نغر ز مولانو نو چې ری به مړې په دی باندې باخو چې درې ما خامه وجومی خیدرنی او سلوی اختی بس لار جنتی شخا دال دنو خدا زن سر دوکا کئی سرو فجعلنا و حبام منصورا اللہوی عمل دی دولا شو تا با کدا نکل چی پیغمبر سکلی دیگی پسی با دوخا اب یاد آگی حال ذکر کئی چی دا کمی مشران دی او دا عملونه و تا دنیا کې ښکار کړی دي نو یو ما یعذ الظالم علی یده هغه خو پر لاسونو چکونه لګی او چې دې لاس مونږ سره ار سکړی دي هغه خپل مرګري چې دنیا کې وو نو دا غینه به نفرت کوي او تختی به تنه چې لقد ازولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی مونږه خو یې د دین نارولی او مونږه خو د قران نه مونږ نکړیو مونږ سره خو ډیر ظلم زیاتې کړې دي د قضې کې پیغمبر اعلان وکړه دا اعلان تا وګوره پوره ډیر شمعات ته ها سورې فرقان کې وقال الرسول اعلان وو کې پیغمبر په قیامت کې یا ربي اے زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا چې زما دې قوم دا قران د ځان نډیر بیرتنی ولیو بالکل په کال کې ناراغست کال به تیر شو کال به راغې ا قران و چې راوانه غستو چې غدړي خو ته سندلې وې توبه توبه دا په خوا دې خلقو دا چل کړي ښا قران به واغسته حکی به خود برا الګو بواله او دړ به په پرتی ویخه خدای له نه راغسته چې دی کی سدی دی کی د الله خبرې چې مونږه زدکو نه نه نو پیغمبر وایي چې الله زما ز قوم او زما ز امت یو غلطی ده نور نه یو غلطی سو چې قران یې خپل یې خو ځان قران ته لاس نه چو نو چې دا نور سو گمراهې دي کنه دا بیا د زینه پیدا شوې دي ځکه الله خو د هدایت لپاره قران را لېګل او هدل للمتقین او کله چې هغه دي کی خو دا پتا خونو کې پالمارو کې پسندکونو کې نو بس دې په لخوا بیا د گمراهو سر نو کنه ها او پیغمبر وایي چې غلطی زکه یا وځه دکه زمون وایي چې ګوره زه هدایت لپاره یو قران دی بس کچر دې راواغستې شو د دو قدر عزت وکړې چې نو هر څه به سمې ښه عقیده به سمې عمل به سمې معاشره به سمې معاملات به بالکل درستی د حرام او حلال او پکې پورا تمیزي هر څه به برابرې خو که قران راواغستې شو د الله صلی الله علیه ګلې دنیا ته ښه چو ہدایت پدی کی دے کنا خوا پیا پیغمبر اللہ تسلی ور کئی چی دی کار سوئی خمونگ بایا تو نرالی گو او جواب بکو تو پریشانی نکے نداتو ایم بابو دلہ سمنا ترچون تیس سلور دیر شم پورے پیا در ایم باب شورو کئی او پاگے کے شپگ نقلی دلیلونه د پخوانو قومونو نه او شپږ عقلي دلیلونه بیانې نو ګور ذکر کوي حال د فرعونانو ولقد اتینا موسی الکتاب چې موږ موسی علی السلام له کتاب ورکړو او موږ لګلو فرعون ته نغې زرو جن کنه فدمرناهم تدمیرا تبام یو دویم قوم نوح قوم نوح علیہ السلام، دریم وعادن، سلورم وسمودا، پنزم واصحاب الرس، او شپگم ولقد اتوا القرية التي امطرت مطر السوء قوم لوط علیہ السلام. دا شپگ قومون ایدی دا پارا ذکر کرو چی دا گوری دروغ ندی دا طول حلاک شوی دی دیر لوی لوی دران قومونو کا نفا. بیا ولا تسلی ورکی چی ویدار او کا دا خلق چی تاوی نی کنا، گورا ٹوکی شورو کی اسے ٹوکو تا خیال نہیں ہو چی تاوی نی نوی دا سڑے دی وی تو ایگن دا دے دا چتا دا غن راغلے دے ادی این پی جنی دا سڑے چی اللہ را لے گلے دے ناغیو پکی وی اگور نزدی واللہ نور شخا دورا سر دے پکی چوی ما ته خوچ خبری کولی نبت زین گمراہ کلی و ما خو خواهی ما زان کلک که پخپلو علیهو باندی خبرو کی وی دیر اثر دی گواری خواه نوزو که دی تا سحر وی کنوی دا ساحر دی کنا برا قرآن تا سحر وی پیغمبر خبرو تا. بیا دلیل عقلی ذکر کی، اول علم ترے لا ربکا کیف مدد ذلن، اللہ وی تنگوری چې سحر شي انور لانی را خطلې نو دا سورې ترکم دې تللې دې د دې سورې حدود د معلوم دي نه دا الله دومره وغت کړي دې ښا دا سورې پس معلوم شو چې انور راو خوته او چې انور راو خوته نو پته ولګي د خلقو ته وچوي ا سورې خرور را روان شو اجي غرمشي نو رک شي ښا گوری چه کم پل لارش نا اللہوی دقا سی مثال دا دنیا دے خوا دا دنیا سور دے او دی پل دے اللہ رب العزت دا قدرت نور یعنی قیامت را روان دے نو دا سور رو رو را گنڈی گی را گنڈی گی را گنڈی گی تردی چه بس ختم باشی دا اللہ پا خپل قدرت سره دا سران غاڑی ورددی چا تحل نئے معلوم خواه. دویم دلیل هو الذی جعل لکم اللیل، دریم دلیل هو الذی ارسل الریاح، هواگان را لیگی ورپسی بارانو نکیگی. سلورم دلیل هو الذی مرج البحرین، دو دریابونه یو دی روان کړي، هاذا عذب فرات ایو خوګ دی او هاذا ملح اجاج، مطلب دا دی ښا یو دریاب د اسلام دی او یو د کفر دی، یو تاریخ دی او بل خوګ دی. سلورم وهو الذي خلق من الماء بشرا، او دا پینځم دی. او شپږم رستو ذکر کړي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، اشفقم دادی وهو الذی جعل اللیل والنار خلفة، اشفق عقلی دلیلنا اشفق دا قوم نحال. ابی آخری سلورم باب دے 63 نتر اخرہ پوری او اغی کی دا مومنان سوار لصفتون بیانی خواه، عباد الرحمن، الرحمن ذات بندیان چی دی اغا غدی چی سور فرقان ذکر کری دی سوار لس صفتونا سوار لس عملونا دنیکان و خلقو اغا بیان کی دا اغا چی کم سورت نور کی داغی صفات بیان شو خواد. نصورت کے سلور بابو اول نهو آیاتونو کی اوغی کی زواجر و مقاصد باندی، ادویم باب بیا سلور دیر شم پوری اوغی کی شپک شپک دلیلونا زواجر تخویف دنیاوی و اخروی او بشارت، او بیا دریم باب کی دا قومن حال بیان شو شپک قسما اور پسی عقلی دلیل بیان شو شپک، او سلورم کی دا سوارل صفات دا نیکان و خلقو چغیت عباد الرحمن و